और वो वक्त याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा था कि आदम को सजदा करो, चुनाचे उन्होंने सजदा किया लेकिन इबलीस ने नहीं किया। उसने कहा कि क्या मैं उसको सजदा करूं जिसे तूने मिट्टी से पैदा किया है।